السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل آدابرز۔ آج اس سلسلے کا 35واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے کریڈٹ کارڈ وا تسکائیماس کا، کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ وہ کینتا کے ساتھ ایک کنویئر بیلٹ والی سوشی کی دکان میں تازہ مچھلی کی سوشی سے لطف اندوز ہوئی۔ تو آئیے سبق نمبر 35 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ پہلے آج کا کلیدی جملہ کریڈٹ کارڈ وا تسکائیماس کا، کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ او کانجو او نیگائی شیماس، 全部で5200円 です。 クレジットカードは使えますか？ はい、使えます。 آئیے اب مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ کینتا عملے سے کہتا ہے お勘定をお願いします۔ بل دیجیے، お勘定، کھانے پینے کا بل۔ یہ شائستہ انداز ہے۔ ویسے عام لفظ یوں ہے کھانجو، اس لفظ سے قبل اسے شائستہ بنانے کے لیے لگایا گیا ہے او، یعنی او کانجو یا بل، اور اس کے بعد والا او مقصد یا مفعول کے اظہار کے لیے ہے۔ اونیگائی شیماس، دیجیے، ویسے اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ آپ سے درخواست ہے۔ او کانجو اونیگائی شیماس، نشست پر ہی ادائیگی والے ریستورانوں میں عملے سے بل کا کہنا ہو تو یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ اچھا انور صاحب، کسی سٹور میں خریداری کے وقت کسی چیز کی قیمت کس طرح پوچھیں گے؟ قیمت یوں پوچھیں گے، اوئیکرا دیس کا، یعنی یہ چیز کتنے کی ہے۔ اور اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ بل لانے والا عملے کا فرد کہتا ہے زینبو دے گوسین نیہاکو این دس، کل ملا کر 5200 ین ہوئے۔ لگتا ہے انا اور کینتا نے کافی کھایا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ زینبو اس کے معنی ہے کل، دے یہ حرف جار ہے، یہاں اس کے معنی ہے ملا کر۔ عام طور پر ان کو ایک ساتھ ہی کہا جاتا ہے، زینبو دے یعنی سب کچھ ملا کر۔ اس جملے کو اسی طرح سے یاد کر لینا بہتر ہوگا، گوسین نیہاکو یعنی 5200، گو یعنی 5، سین ہزار، نی 2، اور ہیاکو یعنی 100۔ ایم ین، یہ جاپانی سکے یا کرنسی کا نام ہے۔ دس یہ جملے کے اختتام پر لگایا جانے والا شائستہ لفظ ہے۔ آج پہلی بار 100 سے زیادہ بڑے اعداد آئے ہیں۔ جی، تو پہلے میں 100 کے استعمال کی وضاحت کرتا ہوں۔ 100 کو کہتے ہیں ہیاکو، 100 کو تو صرف ہیاکو کہتے ہیں۔ زیادہ کے لیے 2 سے 9 تک کے ہنسے کے بعد ہیاکو آئے گا، یعنی 200 کے لیے نیہاکو، لیکن بعض ہنسوں کے ساتھ ہیاکو کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ مثلاً 300 کو کہیں گے سامبیاکو، 600 کے لیے ہے ڈوپیاکو، اور 800 کے لیے ہاپیاکو۔ تو کیا ہزار یا سین کے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا، یعنی پہلے ایک ہنسا اور اس کے بعد سین یعنی ہزار؟ جی ہاں، 1000 کو صرف سین کہیں گے، اس کے بعد بنیادی طور پر یہی طریقہ ہوگا، لیکن بہرحال کچھ ہنسوں کے ساتھ تلفظ کچھ مختلف ہے۔ 3000 کو کہتے ہیں سانزیم، اور 8000 کے لیے ہے ہاسیم، اور 10000 والے ہنسوں کے لیے کیا طریقہ ہے؟ جاپانی میں 10000 والے مقام کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے مام، چنانچہ 10000 کو کہیں گے ایچی مام۔ اگر ہم 100 کا لفظ یعنی ہیاکو اور اس کے بعد 10000 کا لفظ مان کہیں تو یہ ہیاکو مان یعنی 1000000 ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں بالکل۔ اور اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ کینتا دکان کے عملے سے پوچھتا ہے کریڈٹ کارڈ وا تسکائیماس کا، کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ کریڈٹ کارڈ، یہ انگریزی کے لفظ کریڈٹ کارڈ کا جاپانی تلفظ ہے۔ وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے، تسکائیماس استعمال کر سکنا، یہ اس فعل کی سکنا شکل ہے، تسکائیماس یعنی استعمال کرنا۔ جملے میں اس کی سکنا شکل استعمال ہوئی ہے، یعنی کیا ایسا ممکن ہے کا، یہ جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ اچھا تو آج کے کلیدی جملے کو کہنے کی مشق کرتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ وا تسکائیماس کا، عملے کا فرد جواب دیتا ہے ہائی تسکائیماس، جی ہاں استعمال کیا جا سکتا ہے، ہائی یعنی جی ہاں، یہ اثبات میں جواب ہے، اور تسکائیماس یعنی استعمال کر سکتے ہیں، تو آئیے اب سبق نمبر 35 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. پہلے آج کا کلیدی جملہ. کریڈٹ کارڈ وا سکائے ماس کا؟ کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ او کانجو او نیگائی شیماس. زنبو دے 5200 ین دس. کریڈٹ کارڈ وا سکائے ماس کا؟ ہائی سکائے ماس. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا, جس میں اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. آج ہم نے ایک فیل کی سکنا شکل سکائے ماس سیکھی, تو میں افعال کی سکنا شکل بنانے کا طریقہ جاننا چاہتی ہوں. تو آئیے پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. فیل کی سکنا شکل دو صورتوں میں استعمال ہوتی ہے. ایک تو کوئی کام ممکن ہونا یا اس کی صلاحیت ہونا. مثلاً اگر یوں کہنا ہو کہ میں جاپانی بول سکتا ہوں یا بول سکتی ہوں, تو فعل ہناشیمس یعنی بولنا کی سکنا شکل ہناسیمس یعنی بول سکنا استعمال کی جائے گی. صلاحیت کے علاوہ بعض صورتوں میں سکنا شکل اجازت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, جیسا کہ آج کے کلیدی جملے میں ہے. جملے میں فعل سکائیمس یعنی استعمال کرنا کی سکنا شکل اجازت کے لیے استعمال ہوئی ہے سکائیمس. لیکن ہر فعل کی سکنا شکل اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. بعض افعال کا اجازت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, مثلاً بارش ہونا, اسے کہتے ہیں ہریمس. اور اب فعل کی سکنا شکل بنانے کا طریقہ. سب سے پہلے ایسے فعل جن میں مس سے بالکل پہلے اے آتا ہے, ان میں مس سے پہلے ڈارے لگاتے ہیں. مثلاً فعل تھبے مس یعنی کھانا, اس کی سکنا شکل ہوگی تھبے رارے مس یعنی کھا سکنا. ایسے فعل جن میں ماس سے بالکل قبل ای ہو, ان میں دو طریقے ہیں. ایک طریقے میں ای کو اے میں تبدیل کیا جاتا ہے, جیسے ہناشیمس یعنی بولنا تبدیل ہو کر بنتا ہے ہناسیمس یعنی بول سکنا. اسی طرح سکائیمس یعنی استعمال کرنا سے بنتا ہے سکائیمس یعنی استعمال کر سکنا. دوسرا طریقہ فعل میں ماس سے قبل ڈارے کا اضافہ کرنے کا ہے. مثلاً ایک فعل ہے میماس یعنی دیکھنا, اس کی سکنا شکل ہوگی میرا ریماس یعنی دیکھ سکنا. البتہ بعض فعل بالکل ہی مختلف طریقے سے تبدیل ہوتے ہیں. مثلاً کیماس یعنی آنا, اس کی سکنا شکل ہے کورا ریماس یعنی آ سکنا. اسی طرح شیماس یعنی کرنا سے بنتا ہے دیکیماس یعنی کر سکنا. ان دو افعال کو اسی طرح سے یاد کر لیں. جی سامعین, یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں. اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا. اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں. آج ہم آپ کو برقیاتی یا مشینی آوازوں کا اظہار کرنے والے الفاظ بتاتے ہیں. یہ کیش رجسٹر کی آواز ہے جو دکانوں کے ادائیگی کے کاؤنٹر پر موجود ہوتا ہے. جی ہاں, اور اس میں خریدی جانے والی چیز کے بار کوڈ کو اسکین کرنے کی آواز یوں ہوتی ہے پی, اور بعض صورتوں میں یہ پی پی ہوتی ہے. جی, اس کے بعد مائکرو ویو اوون کی آواز. جب مائکرو ویو اوون میں چیز گرم ہو جاتی ہے تو یہ آواز آتی ہے. جی ہاں, اور اس کے اظہار کے لیے جاپانی لفظ ہے چین. آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے یہ الفاظ متعارف کروائے پی اور چین. اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں. کینتا نے مجھے سوشی کھلائی. آج میں نے سیکھا کہ کھانا کھانے کے بعد گوچی سو ساما دشیتا کہتے ہیں, اور میں نے یہ بھی سیکھا کہ کوئی کھانے کی دعوت دے تب بھی گوچی سو ساما دشیتا کہتے ہیں. تو سامعین, آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا کریڈٹ کارڈ وا سکائے ماس کا؟ کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ اگلے سبق میں انا اور ساکورا شیزوکا سے ٹوکیو واپس آئیں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.